Anca Balaci, Lăcomia lui Midas. La moartea sa, bătrânul rege Gordias a lăsat moștenire coroana și țara Frigiei, fiului său Midas. Frigienii erau oameni harnici, iar țara lor roditoare era vestită datorită bogățiilor ei. Lui Midas, lacom de averi, îi creștea inima când își cutreiera regatul și își cerceta supușii. Dar cu cât erau grânarele mai pline, cu atât le-ar fi vrut mai îndesate. Cu cât erau livezele mai grele de roade, cu atât le dorea el mai împovărate. Cu toate că în palatul lui erau strânse bogății fără seamăn. Mai presus de orice, noul rege iubea însă aurul. Cea mai mare fericire pentru el era să-și desfete ochii și să-și cufunde brațele până la peste coate în grămezile cu aur adunate în beciurile sale adânci. Și, pe lângă patima lui pentru aur, mai avea Midas încă o meteahnă. Era prost de născare și cam nătâng la vorbă și la cuget. Încolo era un rege blajin și gospodar și, mai luându-l în râs, mai făcându-l uneori de ocară, supușii îi dădeau ascultare. Odată, pe la culesul viilor, a pornit-o Midas la drum cu câțiva curteni să cutreiere dealurile acoperite cu vii și pline de rodul cel nou. Tocmai se oprise într-un loc unde încerca niște soiuri de vin rubiniu și limpede, când se pomeni cu o ceată de culegători care făceau mare gălăgie trăgând înaintea regelui o arătare ciudată și hazlie. Un bătrân pântecos și beat, cu coarne și picioare de țap, plin de chef și de ifose, călărind de îndăratele pe un măgar, la fel de slut și de caragios, care se mai opintea, se mai poticnea spre hazul și batjocura celor din jur. Îl găsiseră pe moșneac cherchelit rău de tot, cu cununa de flori pe ureche, tolănit într-un teasc plin cu struguri, împreună cu măgarul său, pe care îl ținea drăgăstos de gât și îl desmierda numindu-l prea frumoasa mea Enona și dulceața inimii mele. Spurcase răstrugurii, bunătate de must, și la început oamenii întărâtați săriseră la ei. Mai apoi se demoliseră însă și, făcând haz de necaz, îi mânaseră pe nebun și pe măgarul de sub el la judecata regelui. Spre mirarea tuturor, cum a dat cu ochii de arătarea cea slută, Midas a coborât în grabă de pe cal și i-a ieșit cu multă bucurie în întâmpinare. Vezi că regele avusese în tinerețe ca dascăl pe neîntrecutul cântăreț Orfeus, de la care învățase câte ceva din tainele misterilor zeului Dionisos. Așa că el și-a dat seama pe dată că cel ce se afla acum adus înaintea sa nu era altul decât Silenus, bătrânul și prețuitul tovarăș de petrecere al zeului. Că Silenus o ducea tot într-o beție știa oricine, dar Midas se mira cum de ajunsese într-o asemenea stare pripășit singur prin acele locuri. Într-adevăr, bătrânul Silenus, căci el era, se răzlețise de vesela ceată a lui Dionisos pe care îl însoțise, alergând ba după o nimfă, ba după o nărlucă, cu minte și cu privirile din ce în ce mai încețoșate, se depărtase cu totul de ceilalți și, doborât de aburii băuturii, nimerise în cele din urmă, împreună cu Enona lui, drept în mijlocul teascului. După ce a domolit zarva celor din jur, Midas l-a poftit pe Silenus cu sine la palat, aducându-i închinăciune și arătându-se bucuros de cinstea de a-l găzdui. Și, fiindcă înaltul oaspe era dornic într-una de chef și băutură, regele a poruncit să se aștearnă masă mare la curte. 10 zile încheiate a durat veselia și belșugul de bucate, dar mai ales de băutură. În cea de-a 11-a zi, socotind că legile ospeției au fost destul de cinstite și lipsa lui Silenus dintre ai săi îndelungată, Midas, împreună cu întreaga curte, l-a călăuzit pe Silenus spre o poiană de munte, unde se zvonise că s-ar fi aflat Dionisos și alaiul acestuia. Când l-a văzut pe mult îndrăgitul lui Silenus, întreg și nevătămat, Ba chiar mai zglobiu și mai îmbujorat la față ca întotdeauna, zeul n-a mai putut de bucurie. L-a îmbrățișat îndelung pe Silenus, apoi s-a întors către Midas. Spune, muritorule, grăi el, tu care mi-ai ocrotit și m-ai ajutat să-mi aflu iar prietenul, cum vrei să te răsplătesc pentru binele ce mi-ai făcut? Îl credeam pierdut pentru totdeauna pe Silenus și iată că, datorită ție, s-a reîntors la mine vesel și sănătos. Cere-mi orice își dorește inima și îți voi dovedi cât de greu cântărește în balanță făgăduiala și recunoștința cu care te copleșește acum fiul Semelei. La auzul acestor cuvinte, Midas nu-și mai încăpu în piele de plăcere și, fiindcă în ciuda capului său greoi, el se credea șiret și ager la minte, pe dată își puse în gând să-i ceară puternicului zeu ceea ce niciun muritor nu mai dobândise. Dăruiește-mă cu aur, slăvite zeu, glăsui el. Dăruiește-mă cu aur mult, cu tot aurul care încape în lume. Îngăduie să-l am în preajmă mereu și orice or atinge mâinile mele să se prefacă în aur curat și lucitor. Dionisos tresări auzind aceste vorbe. Niciodată nu se gândise că un muritor de rând ar fi putut să-i ceară asemenea putere nemai auzită. Jurase însă în gând pe apele Styxului, de care singure au teamă zeii, să îndeplinească orice i-ar fi cerut omul care se afla înaintei. Apoi întâlni chipul vesel și fericit al iubitului Silenus și se însenină. Te-ai gândit bine? Se întoarse el către Midas. Te-ai gândit bine, omule, când te-ai hotărât să-mi cere o asemenea trufie? Nu te pripești cumva? O, mărite zeu, se grăbi să răspundă Midas. Dacă m-am gândit bine, de când m-am născut pe lume, nu mă gândesc decât la asta și nu-mi doresc nimic altceva. Atunci, chiar de-ar fi să te căiești vreodată, fiindcă ți-am făgăduit voia să ți se împlinească, rosti zeul și se mistui ca un abur, pierind din ochii lui Midas împreună cu Silenus și cu toți satirii și nimfele care îl însoțeau. Rămas singur, Midas privi buimăcit în jur și se frecă la ochi, ca și cum ar fi vrut să se încredințeze dacă toate câte se întâmplaseră fuseseră aievea sau vis. Se întoarse apoi către curtenii săi, care se aflau la câțiva pași în urmă, și văzându-i prosternați la pământ, cu capetele plecate și cu mâinile împreunate, ca în fața unei arătări minunate, își zise că, pe semne, ochii nu-l înșelaseră. Se gândi iarăși la răsplata cerută și pe furiș, spre a nu se face de râsul lor, luă o mână de țărână de jos. Când deschise pumnul, aurul care scândea în palmă îl făcu să tresară. Se repezi atunci și rupse o crenguță de copac. La atingerea mâinilui, ea se prefăcu în aur curat. Încălecă și strunni calul. Frâul se făcu cu totul și cu totul de aur. Nebun de bucurie, preales nefericitul rege începu fără odihnă să semene acum pretutindeni în jurul și numai cu atingere bogății nemăsurate. Așa și-a încercat el puterea zeiască și și-a tot sporit comorile până către seară. Întors la palat, ostenit de atâta alergătură și amețit de atâta avere adunată dintr-o dată, ceru să se ospăteze. Care nu-i fu însă mirarea, apoi groaza, când văzu că, stând în fața unei mese pline cu tot felul de bunătăți, el nu se putea atinge de nimic. De îndată ce ducea bucatele fumegând de la gură, ele se prefăceau în aur. Cum încerca să muște dintr-un fruct zemos, își strălea dinții de învelișul lui aurit. Iar vinul cel gustos, de îndată ce își apropia buzele de el să-l soarbă, se prelingea în firișoare subțire de aur, ce-i lunecau și năclăiau barba stufoasă. Abia acum își dădu seama nefericitul rege Midas că era omul cel mai bogat și totodată cel mai însetat și mai înfometat din lume. Acum abia își făcu el socoteala, cugetând adânc, cu toată mintea lui îngustă, că bogățiile lumii sunt nemăsurate, dar că ele sunt departe de a fi bunul și cel mai de preț, că aurul e izvor de mare desfătare, dar și de cruntă nenorocire. Alergă atunci deznădăjduit înapoi în poiana din pădure, acolo unde în zori avuzise nesocotința să-i ceară zeului cel puternic să-l încarce cu aur. Căzând în genunchi, Midas îl invocă acum pe Dionisos, vărsând și roaie de lacrimi și cerându-i să-l deslege de apăsătoarea povară. Făcând haz de pățanie și înduplecat în cele din urmă de rugămințele lui Silenus, zeul se învoi. Mergi, om nesocotit și lacom, glăsui el acum, tu, căruia setea de aur ți-a întunecat omenia. Mergi către vestita cetate Sardes, unde a cărmuit odinioară strămoșul meu Cadmos. În vecinătatea ei curge Pactolul. Apuc-o de-a lungul lui în sosul apei. Când înaintea ta se va evi un munte înalt, urcă-te până în vârful lui. De acolo de sus, scrutând zarea, află unde țâșnesc izvoarele râului aceluia și îndreaptă-te către ele. Când le vei atinge, cufundă-ți capul și mâinile în apele lor neîntinate și vei fi iar ca mai înainte. Midas a urmat întocmai porunca lui Dionisos și acolo, la izvoare, pe locul unde și-a cufundat el în undele reci capul și mâinile, apa se spune că a căpătat pe dată o culoare aurie și se mai spune că de atunci, de la acea neobișnuită întâmplare, albia Pactolului a rămas până astăzi presărată cu firișoare ce lucesc în soare, iar malurile lui au devenit galbene.